ถึงตอนนั้นคุณพิสมัยก็เกิดความรู้ใหม่อีกอย่างว่าตัวผอ.นี่ป่วยทั้งกายทั้งใจโรคไม่มีวันหายแน่ส่วนคุณพิสมัยน่ะป่วยแต่กายใจไม่ได้ป่วยก็เลยมีโอกาสหายได้เสร็จแล้วต่อมาไม่นานขณะที่คุณพิสมัยกำลังนั่งทำงานอยู่ก็มีนักศึกษาเก่าคนหนึ่งมาขอทรานสคริปต์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศเธอก็มองคุณพิสมัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกอาจารย์ยังจำคุณวัชยาได้หรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยเขาหกล้มในห้องน้ำแล้วเป็นอัมพาตเดินไม่ได้พูดไม่ได้นอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ที่โรงพยาบาลแน่อาจารย์ครับเวรกรรมมีจริงท่านผู้ฟังวันหนึ่งต้องตอบสนองผู้ประพฤติกรรมนั้นอย่างแน่นอนครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาถรรพ์แบบชาวบ้านนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนั้นลุงบัวแกนอนอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยบนแคร่ไม้ไผ่เสร็จแล้วแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียงเครื่องไฟขยายเสียงเปิดเพลงพินพาทราตะโพนดังลั่นมาจากวัดเป็นเสียงจากงานศพที่วัดเสียงพินพาทนี่แหละที่ปลุกให้แกตื่นขึ้นนะแกก็นึกงานศพไอ้ตัวดีแกหัวเราะฮือตายซะได้ก็ดีแผ่นดินจะได้สูงอีกตั้งศอกไอ้คนหนักแผ่นดินลุงบัวแกก็ลุกขึ้นไปตักน้ำในโอ่งบ้วนปากลูบหน้าแล้วก็กลับมานั่งจักตอกแกจะสารรอบเอาไว้ดักปลาที่คลองหน้าบ้านแกมือแกก็ทำงานใจก็นึกถึงศพที่จะเผาที่วัดมันไม่ใช่คนดีคนเดอะไรไอ้ขี้โกงคดในข้องอในกระดูกเป็นอันตรพานด้วยเมาทีไรมีเรื่องทีนั้นชาวบ้านนี่ด่ารับหลังจนไม่มีดีเดินสวนทางเขาไม่ยังไม่อยากจะมองหน้าไม่อยากจะเข้าใกล้แต่ว่าก่อนตะวันตกดินวันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วแล้วคืนนี้เขาก็จะมีหนังให้ดูก็มีได้ที่ลูกหลานมันค้ายาบ้าร่ำรวยเงินทองจะมีหนังมีลิเกละครให้มันหลายหลายอย่างก็ทำได้มีตังค์สักอย่างแต่ว่าตังค์ที่มันได้มาจากของอปรีจังไรทั้งนั้นแหละตัวมันได้ตายด้วยโรคประหลาดที่หมอโรงพยาบาลนี่ยังงงเป็นไก่ตาแตกหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นโรคอะไรแต่ว่าลุงบัวรู้ว่ามันตายเพราะอะไรไม่ใช่เชื้อโรคที่ทำให้ไอ้ปังตายแต่แกนี่แหละไอ้บัวคนนี้แหละนะที่ทำให้มันตายได้นะไม่ต้องพูดว่ากลัวบาปกลัวกรรมหรือเปล่าบาปกรรมน่ะกลัวแต่คนอย่างไอ้ปังนี่มันสมควรตายแล้วก็จะต้องตายอย่างนี้ด้วยถึงจะสาสมก็บอกแล้วว่ามันชั่วมันร้ายไม่มีใครปานแกไม่เคยทำอะไรให้มันแต่มันกลับมาจงเกลียดจงชังแกอย่างเข้ากระดูกดำมันเห็นแกที่ไหนเป็นต้องถมถุยน้ำลายใส่ขากถุยแกไม่เคยว่าอะไรมันเลยมันกับแกก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเคยเรียนหนังสือโรงเรียนวัดมาด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันบ้านก็อยู่ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่เคยวิ่งเล่นด้วยกันมาก่อนแล้วมันก็เคยไล่เตะก้นแกมาก่อนแต่แกกับมันน่ะต่างกันตัวแกเนี่ยหมายถึงตัวลุงบัวนี่ไม่เคยยุ่งกับใครไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงส่วนไอ้เจ้าปังนี่เพื่อนเยอะมันใจกว้างนักเลงส่วนลุงบัวนี่คนเงียบๆเฉยๆมันเกลียดแกเรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องที่มันเรียกให้แกกินเหล้าแล้วแกไม่กินมันก็หาว่าแกรังเกียจจริงๆแล้วแกไม่ได้รังเกียจแต่แกไม่กินเหล้าไม่เคยชอบเรื่องเหล้าเรื่องยาพ่อแม่สั่งเอาไว้ไม่ให้ไปแตะไปต้องมันแกก็สัญญากับพ่อแม่ไว้แล้วว่าจะไม่กินไม่ใช่แต่มันเรียกแกกินแล้วแกไม่กินไม่ว่าใครเรียกแกก็ไม่กินทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วเรื่องมันก็ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเพิ่งจะมีเมียนวลแต่มันก็เก็บมาโกรธมาเคืองไม่พูดไม่จากับแกเรื่อยมายิ่งลูกหลานโตมันมีพวกมีฝูงมากขึ้นมันก็ยิ่งวางอำนาจบาดใหญ่สวนทางกันก็พูดแกะต่างๆนานาแกก็ไม่เคยต่อล้อต่อเถียงนักเข้ามาปีที่แล้วนี่เองมันลงมือลงไม้กับแกก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะแกไม่มีลูกเมียก็ตายไปแล้วอยู่กับหลานชายตามลำพังสองคนหลานชายคนนี้เป็นลูกของน้องสาวแกก็ไม่เคยเล่าให้เขาฟังเกรงจะมีเรื่องมีราวถ้ามีเรื่องกัน สู้พวกมันไม่ได้อยู่แล้วพวกมันเยอะแล้วพวกมันนี่บ้าๆกันทั้งนั้นน่ะแกออกไปสวนหลังบ้านเจอมันถ้าหลบไม่ทันมันก็ถีบเอาบ้างด่าบ้างชกต่อยเอาบ้างบางทีก็ตบหัวแกเหมือนกับสมัยเด็กๆไม่มีผิดสู้สิไอ้บัวสู้สิเว้ยสู้สิมันท้าแต่มือมันกลมอยู่ที่เอวตรงๆแกก็รู้ว่ามันคือปืนแกเห็นดั้มมันโผล่ออกมามันมีปืนส่วนแกมีแต่มือเปล่าๆจะไปทำอะไรมันได้มึงไอ้มันหน้าตัวเมียฮะไอ้บัวแกไม่พูดสักคำเดียวปล่อยให้เขาด่าก้มหน้าก้มตาเดินหนีผมบนหัวนี่สองสีแล้วแต่ต้องมากลัวมันหงอเหมือนกับสมัยยังเป็นเด็กไม่ใช่ว่าตัวมันใหญ่โตมันผอมได้ซ้ำแกซะอีกตัวใหญ่พอมันแต่ใจของแกมันไม่ใช่นักสู้แกกลัวจะโดนมันฆ่าตายมันเนี่ยทำให้แกเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับมันแกก็แอบร้องไห้ด้วยความเจ็บใจแกก็ถามตัวเองว่าจะทำยังไงดีจะแก้ปัญหายังไงไปแจ้งตำรวจเขาจับมันติดคุกลูกหลานก็ยังอยู่มันก็จะรุมเล่นงานแกอีกลูกหลานมันหลายคนผู้ชายทั้งนั้นล้วนแต่หามบ้าๆไม่กลัวคุกกลัวตารางแกก็ได้แต่พยายามหลบหลีกตลอดมาเป็นปีๆเสร็จแล้วคืนนึงแกก็นอนคิดอย่างเจ็บช้ำใจจนม้อยหลับแกก็ฝันไปว่าปู่มาหามาบอกว่าสงสารแกมากแต่อย่าไปสู้รบปรบมือกับมันเลยเอ็งเอาชนะมันไม่ได้หรอกไอ้บัวเอ้ยเอ็งมันไม่เหมือนเขามันนักเลงแต่ปู่จะบอกอะไรให้อย่างนึงปู่มีวิธีที่จะไม่ต้องไปชกต่อยตีรันฟันแทงกับมันเอ็งฟังปู่ให้ดีๆนะแช่งมันเอ็งต้องสาบแช่งมันแช่งให้มันมีอันเป็นไปเขาเรียกแช่งบิดกระดูกเอ็งได้ยินไหมข้าจะบอกให้มันไม่ยากแต่ใจเอ็งต้องแน่วแน่จริงจังเอ็งฟังให้ดีนะเขียนชื่อมันใส่กระดาษแล้วกลั้นใจบิดกระดาษนั้นให้เป็นเกลียวเลยจุดไฟเผากระดาษนั่นตอนเที่ยงคืนแล้วสาบแช่งให้มันเป็นไปให้มันฉิบหายตายบิดเบี้ยวมันก็เกลียวเชือกเผากระดาษนั่นแล้วเอาขี้เถ้ามันไปโปรยใส่เมรุเผาศพที่วัดทำอย่างนี้สามคืนแล้วเอ็งคอยดูสามวันเจ็ดวันเท่านั้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอ้บัวเอ็งคอยดูแกตกใจตื่นปู่หายไปแล้วแกฝันไปแต่เสียงปู่ยังดังก้องในหูนี่จำได้แม่นปู่ตายไปนานแล้วแต่ยังมาบอกแกรู้ว่าปู่เมื่อตอนที่ยังอยู่นี่เคยเป็นคนเล่นของมาก่อนมีวิชาอาคมเพียบเลยแต่ว่าจะทำตามปู่บอกดีหรือเปล่าแกก็คิดไม่ออกแกคิดอยู่3วันในที่สุดก็ตัดสินใจที่ตัดสินใจก็เพราะเมื่อตอนเย็นแกเจอไอ้ปังที่หลังหมู่บ้านใกล้ต้นไทรใหญ่มันถุยน้ำลายใส่หน้าแกช่วยไอ้บัวตั้งแต่เด็กหัวดำจนแกจะตายอยู่แล้วหัวงอกแล้วมึงไม่เคยคิดสู้กูเลยเหรออันนี้แหละที่ทำให้คืนนั้นยามดึกสงัดแกต้องลงมือทำตามที่ปู่บอกเขียนชื่อนามสกุลมันใส่ในแผ่นกระดาษลกลั่นใจบิดกระดาษแผ่นนั้นจนเป็นเกลียวจุดไฟเผาแล้วก็แช่งชักหักกระดูกไปด้วยมนบิดกระดูกบทที่ปู่บอกเนี่ยแกกระหน่ำพร่ำบ่นอย่างหนักหน่วงหนักแน่นจิตแน่วแน่พุ่งไปที่ตัวไอ้คนข่มเหงรังแกแล้วแกก็มุ่งหน้าไปวัดไปยังเมนเผาศพที่มืดมิดน่ากลัวที่รวมของศพทั้งคนตายดีตายร้ายต้องเอามาเผากันที่เนี่ยแกก็โปรยเท่ากระดาษลงไปพึมพำสาบแช่งไปด้วยอย่างจริงจังเอาเป็นเอาตายตอนที่แกหันหลังพละออกมาจากเมนที่อยู่ใกล้ป่าช้าแกรู้สึกเยือกเย็นไขสันหลังบอกไม่ถูกหมาวัดนี่หอนโหยหวนมองไปทางไหนก็ล้วนแต่น่ากลัวชวนวังเวงทั้งนั้นแต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ต้องการจะให้ไอ้คนที่มันทำกับแกต้องมีอันเป็นไปแกก็ข่มความหวาดกลัวเอาไว้อย่างสุดชีวิตเลยแกทำพิธีแช่งบิดกระดูกอยู่3คืนหลังจากนั้นแกก็คอยฟังข่าวหน้าแปลกหลังจากคืนแรกที่แกแช่งมันเนี่ยแกไม่เคยเจอมันอีกเลยแล้วอยู่ๆแกก็ได้ข่าวมันตอนบ่ายของวันที่5ข่าวนี้มากับหลานชายลุงรู้หลายเปล่าอ่ะไอ้อ้วนหลานชายอ่ะเพิ่งปั่นจักรยานกลับมาจากข้างนอกอะไรของเอ็งอ่ะไอ้อ้วนฮะไอ้ปังสิลุงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาว่าแขนขามันบิดเบี้ยวไปหมดไปโรงพยาบาลหมอก็ไม่รู้จะรักษายังไงจริงๆอ่ะลุงเขาว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่ามันบ่นร้อนๆหนาวๆก่อนครั่นเนื้อครั่นตัวหนักเขาก็ปวดเมื่อยไปหมด แล้วก็บิดตัวไปบิดตัวมาเหมือนกับคนเราที่เวลาเมื่อยๆอ่ะลุงแต่หนักเข้าแขนขานั่นแหละมันบิดเบี้ยวไปเองเขาบอกว่าแกเริ่มเป็นมา 2-3 วันแล้วแต่วันนี้เป็นมากเขารีบพาไปหาหมอใครเป็นคนเล่าเองฟังเขาคุยกันที่ร้านค้านะผมได้ยินมาแกนึกถึงคำพูดของปู่3วัน7วันได้ผลจริงๆมนบิดกระดูกของปู่นี่ขลังเหลือเกินคนป่วยโรคประหลาดไปอยู่โรงพยาบาลนาน3เดือนก็ไม่หายไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดลงไปเนื้อตัวแขนขาบิดเป็นเกลียวหมอหลายคนสายหน้าอย่างจนปัญญาต้องพากลับมารักษาที่บ้านยิ่งนานวันร่างนั้นก็ผอมแห้งแล้วก็บิดเหมือนกับเกลียวเชือกสุดท้ายก็หมดลมลุงบัวไม่ถูกกับเจ้าภาพก็จริงแต่คืนนี้แกจะไปดูหนังแกได้ยินเขาโจทย์ขานกันว่าเจ้าภาพหาหนังมาฉายให้ดูคนดูจนสว่างละคืนนี้ละแกก็รู้สึกครึ้มใจอย่างประหลาดเจ้าหลานชายก็ถามตอนหัวค่ำบอกลุงจะไปดูหนังหรือเปล่าวะแกก็มองหน้าหลานชายแกไปสิไปใกล้บ้านแค่นี้เห็นว่าจะมีหนังสว่างเลยไม่ใช่เหรอคงไม่หรอกลุงชาวบ้านก็พูดกันไปเองมากกว่าตอนที่ลุกจากนั่งกินข้าวมีบางอย่างลอยผ่านหน้าแกแวบหนึ่งแกรู้สึกวูบมึนงงกระเซมือเปะปะคว้าขอบประตูครัวนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรทำไมโลกมันเอียงวูบวาบน่าจะคว้าขอบประตูไม่ทันแกก็คงล้มฟาดกับพื้นนั่นแหละหลานชายเหลียวมาจะเก็บสำรับกับข้าวเข้าตู้เห็นลุงเอามือจับขอบประตูเอาไว้มือสั่นเนี่ยมองมืออีกข้างก็สั่นไม่ต่างกันลุงเป็นอะไรไปอ่ะลุกขึ้นคว้าต้นแขนหมายจะประคองลุงแต่ว่าลุงบัวสายหน้ายกมือปฏิเสธไม่เป็นไรมันงงๆหน่อยๆเท่านั้นอะไรไม่รู้ไว้มันลอยผ่านหน้าวูบวูบวาบวาบลุงบัวแกไปดูหนังแกไม่ได้ไปกับหลานชายไปกับเพื่อนๆตัวลุงบัวไปนั่งหลบอยู่ข้างหลังจอแกไม่อยากให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะลูกหลานน้องคนตายแกชอบดูหนังมันทันอกทันใจไม่เหมือนลิเกอืดอาดยืดย่าน่ารำคาญแล้วการแสดงของมันก็เป็นจริงเป็นจังให้เห็นบ้านเมืองแปลกๆเหมือนก็ได้ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่จริงๆระหว่างที่นั่งดูอยู่นั้นแกก็หันมองคนอื่นที่นั่งดูหนังหลังจอมีอยู่ไม่กี่คนนะส่วนใหญ่เขาดูกันทางหน้าจอแกนั่งห่างจากคนอื่นมากไอ้ตรงที่แกนั่งนี่มันใกล้ป่าช้าแกก็รู้สึกเสียวสันหลังอยู่เหมือนกันแล้วแกก็แวบนึกถึงไอ้สิ่งที่มันลอยผ่านหน้าแกแวบในครัวที่บ้านแล้วทำให้แกมึนงงไปเลยว่ามันคืออะไรแกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมันเหมือนเปลวไฟสีแดงจ้าแกตั้งใจจะดูหนังให้มีความสุขหนังจีนกำลังภายในแต่แกกลับกระวนกระวายใจแกรู้สึกเหมือนกับว่ามีสายตาคู่หนึ่งแอบดูอยู่แกก็เหลียวมองข้างหลังก็ไม่เห็นมีใครความรู้สึกแบบนี้รบกวนแกมากโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ดูแล้วหนังกลับบ้านนอนดีกว่าแกก็บอกตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นยืนสลัดแขนสลัดขานั่งนานๆมันเมื่อยเสร็จแล้วแกก็ดุ่มเดินออกจากวัดห่างออกมาจากเสียงภาคหนังสนั่นหวั่นไหวยังไม่มีใครเขากลับกันหรอกแกเดินมาตามถนนที่เปลี่ยวเปล่าซ้ายมือเป็นลำคลองขวามือก็เป็นหมู่ไม้ทอดยาวไปตลอดข้างในหมู่ไม้ก็มีบ้านปลูกอยู่มีบ้านบางหลังก็ปลูกริมถนนบ้านแต่ละหลังมักจะว่างเปล่าไม่มีคนนอนอยู่คนในบ้านไปดูหนังกันหมดทิ้งบ้านให้เฝ้าตัวเองช่วยตัวเองไปบางช่วงก็ไม่มีบ้านแม้แต่หลังเดียวข้างทางเป็นเรือกสวนคระครึ้มไปด้วยต้นหมากรากไม้แกก็เดินเนาะแกเรื่อยมาแกไม่ได้นึกกลัวก็อายุปูนนี้แล้วเสร็จแล้วอยู่ๆแกก็รู้สึกมีบางอย่างตามมาข้างหลังแกหันขวับไปมองเอ๊ะไม่เห็นมีใครแกเดินอยู่คนเดียวแล้วทำไมแกเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาได้เอ๊ะอะไรของมันแกก็รีบเดินเพื่อจะให้ถึงบ้านเร็วๆเสร็จแล้วก็มีแสงแดงจ้าเป็นเปลวไฟลอยไล่มาข้างหลังมันพุ่งเข้าใส่แกออกวิ่งหนีมันเห็นท่าจวนตัวก็หลบเข้าไปหลังพุ่มไม้หลบได้แล้วก็รอบมองมันเนื้อตัวนี่สั่นสะท้านใจเต้นรัวเชียวมันเป็นเปลวไฟลอยวนเวียนคล้ายๆมองหาอยู่เหนือพุ่มไม้แกนี่ไม่กระดุกกระดิกมันไม่ใช่ดวงไฟกลมๆแต่เป็นเปลวไฟบิดเบี้ยวๆแกจำได้ว่ามันคือเปลวไฟแดงจ้าที่ลอยแวบผ่านหน้าแกไปแล้วทำให้แกหน้ามืดมึนงงเมื่อตอนหัวค่ำนี่แกได้ยินเสียงแว่วๆดังมาจากเปลวไฟไอ้บัว ไอ้บัวเสียงไอ้ปังนี่แกคิดเอ๊ะใช่เนี่ยเสียงทำไมเสียงมันดังออกมาจากเปลวไฟนั่นได้หรือว่าวิญญาณมันลอยวนเวียนอยู่หลายอึดใจในที่สุดแล้วมันก็ลอยห่างออกไปคล้ายกับหาไม่เจอก็พละจากไปมันลอยห่างกลับไปทางวัดแกขยับตัวถอนหายใจเบาๆเมื่อครู่นี้ลืมหายใจไปชั่วขณะแต่ตอนนี้โล่งอกแล้วแกก็ออกจากพุ่มไม้เหลียวมองไปรอบๆมันไปแล้วจริงๆแกก็รีบจำอ้าวกลับบ้านมันต้องเป็นวิญญาณของไอ้ปังแน่เลยมันบิดเบี้ยวเหมือนกับเนื้อตัวของมันนั่นแหละแกกลับถึงบ้านกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านก็เห็นบางอย่างนอนบิดตัวอยู่นั่นข้างต้นชมพู่แสงจันทร์ข้างแรมส่องสลัวแล้วอยู่ๆเปลวไฟแดงจ้าลอยวูบพุ่งเข้าไปในร่างนั้นแล้วร่างนั้นก็กลิ้งเข้ามาหาแกก็วิ่งพรวดเข้าบ้านก็กลิ้งหลุนเข้าขัดขาแกล้มคว่ำเจ้าอ้วนหลานชายกลับจากดูหนังตอนก่อนสว่างเสียงไก่ขันแล้วก็เห็นลุงบัวนอนตัวบิดตัวเบี้ยวอยู่กลางลานดินหน้าบ้านลุงเป็นอะไรอ่ะแกพูดไม่ได้นอกจากร่างกายแขนขาบิดเบี้ยวแล้วปากก็เบี้ยวพูดไม่เป็นภาษาคนเยเวรังอุปเนยหันติเวรังเตสังนะสัมมติเวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับเวรของผู้จองเวรมีเช่นนี้เวรไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาเวรชั่วยิ่งผัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่านิจจาเอ๋ยยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวรจะเฉยหยุดลงคงไม่มีสวัสดีครับ